zdechnąć chcę, mocno wierząc, że się obudzę. Gracjan Kalantyk był u nas parę razy, nie tylko w Nocnej Polsce, bo też w audycji Trójka Żąda Debiutów. Jego płyta Dwa Słowa, debiut, który nagrał wraz z Robertem Amirianem. Płyta brzmi pięknie, także jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to gorąco polecam. A przed Gracjanem zespół Hengelo, a także Melancholy Hill. No i oni też wszyscy byli właściwie w audycji Trójka Żąda Debiutów. No to przy panach, przy muzyce przez nich tworzonej pozostaniemy, będzie Bartek Grzanek, będzie Leski i będzie zespół Lorraine. Thank you.

kojarzałbym się w ciebie cały. Patrzyłbym sobie spod twoich kłonek patrzy. Nie skojarzałbym się w ciebie cały. Znałbym to jeśli mógłbym jeszcze ścisły raj. Skorawałbym się w ciebie cały. Patrzyłbym sobie spod twoich kłonek patrzy. Nie skorawałbym się w ciebie cały. Znałbym to jeśli mógłbym jeszcze ścisłać. Odwróć się, nie powtarzaj po mnie słów, ranisz mnie nawet bardziej niż sto kul. Lepiej już nie mówmy nic. Lepiej zamknąć swoje drzwi. Jutro przyjdzie nowy dzień. Posprzątaliście, nie będziemy razem już. Ty wybierzesz jedną z dróg, łza na oku wyschnie. Zapamiętaj jedną. Śmiejesz się, nie znasz mocy swoich słów. Wszystkie złe zapamiętam aż po grób. Lepiej już nie mówmy nic. Lepiej zamknąć swoje drzwi. Jutro przyjdzie nowy dzień. Wiatr posprząta liście. Nie będziemy razem już. Ty wybierzesz jedną z dróg, łza na oku wyschnie. Zapamiętaj jedną z chwil. Zespół Lorraine i Wisła. Ten utwór kończy ich ostatnią płytę, płytę Złamania. Zresztą Złamania pojawiały się w Nocnej Polsce najczęściej. Ale Wisła też jest piękna i słuchaje się z dużą przyjemnością. Moim zdaniem przynajmniej. A przed zespołem Lorraine był Leski, a także Bartek Grzanek. Ciekawe, czy nowa płyta Bartka będzie bluesowa, czy będzie taka jak ta, taka troszkę rockowo-popowa. A kto dalej? Dalej będzie Andrzej Mrozek, a także będzie Gypsy and the Acid Queen oraz Echa. Ciągle mam spokój

Ani pustki. śpiesznie spadła tu za. Życzyć by był cała ta trójka była w audycji Trójka Żąda Debiutów, a mogliby być wszędzie, bo są artystami absolutnie gotowymi, by zawojować całą polską scenę. Grupa Echa, wcześniej Gypsy and the Acid Queen oraz Andrzej Mrozek. Słyszysz mnie w sobie, gdzie mnie widzisz?

Ania Rusowicz już ma gotową płytę pod własnym nazwiskiem, ale to jeszcze było Nixes, bardzo przyjemne brzmienie, zupełnie inny rodzaj śpiewania. Przed Nixes Chagrin, a także Szata Kusz. A teraz Angela Gaber, której dawno nie było u nas w Nocnej Polsce, a po Angeli Gaber pojawi się formacja Minimal Blue. Thank you. zespół Minimal Blue, a wcześniej Angela Gaber plus Trio. I to tyle w Nocnej Polsce. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec, jak zwykle, Brodacze, Life Act. Stąd się chowam, przeklęta aura jest brzydka pogoda.